Ia? Hai, că acum cred că ne auzim mai bine. Sper. Din mobilă datăn? Da. Es tut mir leid, aber... Da. Ca e problemă. Good. Zo. So, no, cum am spus, ceva cu recunoscut. Eu am recunoscut un corp străin. Exact. Ich habe einen Fremdkörper erkannt. Nu. Ăsta este un verb neregulat și Ok. ține-l minte pe Canon. Canon, cante, gecant. Canon, cante, gecant. Da? Și atunci este ercant. Ercant, exact. Bun. Cu cât recunoști mai repede un corp străin, cu atât copilul are șanse mai mari. Aici este acest fruchtzeitig. Da, fruchtzeitig înseamnă de vreme. Adică de vreme folosit ca adjectiv. Cum se zice în românește? Timpuriu. Ah, ok. Știu că aici o să fie o expresie, Da, nu? e o Acest cu expresie. cât. Cu cât ceva, cu Da. atât mai. E, asta în nemțește se spune e. Prima variantă, desto continuarea. Deci cu cât e, iot e, j e, desto, cu atât spui ce ai de spus, da? Am înțeles. Deci hai să traducem pe bucăți. Cu cât recunoști mai repede un corp străin? Și acest e pune verbul pe locul 2? Nu, e aruncă verbul Nu. la final. Ah, ok. Jemand Sehr gut. erkennt einen Fremdkörper. Ai scris? A, Așa? zis că aruncă, scuze, că aruncă, da. Exact. Jemand einen Fremdkörper erkennt. Desto. Desto. Și asta tot la fel aruncă verbul la final. Da. Desto das Kind hat, nu știu, aceste șanse mai mari. Mare, cum se spune mare? Gros. Gros, foarte bine. Iar șansă este șansă, mit ce hageschrieben. Die șansă. Hat grose șanse. Mai mare. Stai că iar că acest hat l-am pus aiurea. Hat eine, nu, eine grosser. Nu. Nu, eine grosse. Dar nu aine, că nu o șansă mai mare, ci șanse mai mari. A, mai multe. Einen großen șanse. Nu. Toate scunul la sfârșit? Da. Da, toate scunul la sfârșit. Hat. Hai că acum le-am bunghit pe toate. Bun. Hai să corectăm acum. Da. Deci, cu cât corpul străin este recunoscut mai devreme sau îl recunoști mai devreme. Jemand einen Fremdkörper erkennt. Care e cuvântul care înseamnă mai devreme dintre astea? Da, niciunul. Cum zice devreme? Fru. Fru. Mai devreme? Früher. Früher, sehr gut. Acolo în text este frühzeitig pentru că e, cum să spun, folosit în alt context. Früher. Deci, încă o dată, cum arată propoziția? Jemand einen Fruen, Fremdkörper erkennt. Nu-i fruen, pentru că fru aici, ce este ca parte de vorbire? Ar trebui să fie... Nu e adverb? Exact, e adverb. Ok. Și Deci, atunci este früher. früher, asta e forma lui. Jemand früher einen Fremdkörper erkennt. Ok. Desto das Kind einen größeren Chancen hat. Cum zice mare? Gros. Mai mare? Größer. Größer, da? Größer, Deci, größeren Chancen. größere șanse. Dar ce este aină? Articol nehotărât. Și numărul? Stai, cum adică numărul? Ce număr are? Un articol are un are număr, numărul singular sau număr plural? A, e plural. Ai tabelul ăla în față? Da. Și avem la plural vreun articol? Aulă, nu avem la plural Exact. ein. La plural nu există articol nehotărât. Corect. Da? Există numai hotărât, die Chancen. Corect. Da? Dacă spuneam Da. are o șansă mai mare, era hat eine größere șansă. Chance, da. Dar aici fiind șanse, groseren, șansă, da? Hat. Ai înțeles cum se Da, construiește? da, da. Good. Și cum spui, tulburările respiratorii sunt foarte periculoase. Die respiratorischen Störungen sind sehr auftretend, ist periculos? Nu. Știi cum zice? Pericol? Achtung. Nu, Achtung înseamnă atenție. Așa. Pericol se spune Gefahr. Gefahr. Die Gefahr. Die Gefahr înseamnă pericol. Iar Okay. periculos se spune Gefährlich. Das ist Gefährlich. Asta e periculos. Da? Deci, încă o dată, tulburările respiratorii sunt foarte periculoase. Die respiratorischen Störungen sind sehr gefährlich. Sehr gut. Störung în ce caz este? Nominativ. Bun. Și ce ne spune nouă tabelul? Cum este Că ar... nominativ avem E. Di respiratorișe. Genau, die respiratorische Störungen sind sehr gefährlich. Da? Da. Să-l ai întotdeauna în față pe ăla ca să te, știi? Să-ți arunci ochii pe Da. el. Good. Pacientul pe care l-am văzut are dureri puternice. Der Patient, den ich gesehen habe, hat durere, Merzen. Schmerzen și puternic. Puternic se spune stark. Asta e ca Game of Thrones. Exact. Der Patient, den ich gesehen habe, hat starken Schmerzen. Tabelul nostru ce ne spune? Când nu avem articol. Când nu avem articol, este E. Deci. Starke Starke Schmerzen. Schmerzen. Exact. Der Patient, den ich gesehen habe, hat starke Schmerzen. Da? Și pacientul care a venit ieri nu mai are dureri. Der Patient, der Gästengekommen ist, hat mehr keine Schmerzen. Nein, hat keine Schmerzen mehr. Okay, Hat hat keine Schmerzen. keine Schmerzen mehr. Okay. Nu mai are dureri. Gut. Durerile de burtă au apărut ieri după amiază. Die Bauchschmerzen A apărea. ar trebui să le știu. A apărea este ăla de întrebai tu. Auftreten. Auftreten. Ok. Auftreten. Deci, die Bauchschmerzen haben gestern. Nu știu, după amiază. Gestern. Știu cum se spune Abend. amiază? Prânz. Nu știu. Prânz se spune, înseamnă mijlocul zilei. Mitag. Mittag. Mitag. Mittag. Da. Mittagessen înseamnă masa de prânz. Da. Iar după amiază este Nachmittag. Nachmittag. Este aufgetrennt? Nu, Aufgetrennt, este, nu? ăsta este un verb neregulat. Ok. Și este auftreten, auftrate, aufgetreten. Auftrat, schuldigung, nicht auftrate, auftrat, aufgetreten. Okay. Die Bauchschmerzen haben gestern Nachmittag aufgetreten. Da, numai că fă un asterisk, ăsta se conjugă cu sein. Pentru că Okay. este un verb de mișcare. Ele apar, nu erau. Vin. Atunci Pleacă, vin. apar, toate sunt cu sein. Okay. Die Bauchschmerzen sind gestern Nachmittag aufgetreten. Da? Și cum spui, când au apărut durerile? Worauf Când? die Bauchschmerzen Când, când, când? wann auf există wenn auf nici wenn auf Deci, încă o dată, durerile au apărut ieri după amiază. die Bauchschmerzen sind gestern Nachmittag aufgetreten. Foarte bine. Când au apărut durerile? Wenn treten, nu, wenn sind, wenn sind die Bauchschmerzen aufgetreten. Da, numai că nu-i veni van. Este van. Că atunci când te referi la timp, când, ieri, mâine, Corect. poimâine, atunci e van. Da? Ven era dacă se poate înlocui cu dacă. Da. În sensul, de exemplu, când apar durerile, luați acest calmant. Cum spui asta? Wenn die Bauchschmerzen treten, auftreten. Auftreten, că verbul e auftreten. Nehmen Sie Calmant. diese Calmant, Nu, diese nu, cum se spune calmant? e asta nu știu. Calmant se spune foarte simplu. Practic, știi cum se spune mijloc? Mittel, Mittel, Mittel, foarte bine. Mittel. Das Mittel, da? Deci, calmantul este un mijloc de îndepărtare a durerii, nu? Calmant se spune Schmerzmittel. Das Schmerzmittel. Nu are nicio treabă cu mijlocul geometric, nu e la jumătatea a ceva. Nu? Das Schmerzmittel. Deci încă o dată luați acest calmant. Wenn die Bauchschmerzen auftreten, nehmen Sie das Schmerzmittel. Asta înseamnă că le am mână. Ok. Când iei un Este medicament în sensul că îl înghiți, așa. verbul este einnehmen. Ok. Adică îl iei în interior. Dacă spui numai nehmen, îl ia. Dar nu, neamțul nu înțelege să-l și înghită. Ok. Este einnehmen. A lua. A ingera. A in... Nu știu. Ok. Wenn die Bauchschmerzen auftreten, nehmen Sie das Schmerzmittel ein. Zergut, da? Da. Și dacă întrebi ce fel de calmante ați luat? Was für Zergut. das Schmerzmittel? Nu, Calmante. că-s mai multe. Mittel N, trebuie să Nu. fie. Formează același, are aceeași formă. Mittel, mittel. A. Was für... Nu știu dacă este ein Nu, aici. nu, aici nu e că e la plural, aici nu pui articol. Dacă era unul singur, întrebai cu einen. Am înțeles. Sau Atunci ein, este în caz. was für Schmerzmittel direct, fără niciun fel de articol, nu? Exact. Ați luat. Was für... Așa... Haben Sie Ja. eingenommen? Nu. Nu, ein nehmen, stai, nehmen, nimmt, nici aici nu nimmt, nimic Nu. e nimmt? Nimmt este ernimmt, el ia. Da. Dar cele trei forme ale lui nehmen sunt nehmen, nam, genommen. Așa. Nehmen, nam, genommen. Was für Schmerzmittel haben Sie eingenommen? Sehr gut. Was für Schmerzmittel haben Sie eingenommen? Ați luat, da? Dacă îl întreb genomen, o să înțeleagă ce a luat de la farmacie. Ok. Da? Ein Nehmen implică faptul că le-a și înghițit. Sehr gut. Eu o să fac o ecografie. Ich werde eine Ultraschall machen. Machen mai primitiv sau mai puțin primitiv? Durchführen. Durchführen, ja? Durchführen. Gut. Dann noch einmal ich? Nein. Ich werde. Ich werde, ja? Ich werde Okay. eine Sonografie durchführen. Bun. Pacientul pe care îl am este orb. Nu știu, orb. Orb se spune similar cu engleză blind. Ok. Der Blind. Patient, den ich habe, ist blind. Genau, is blind. Și dacă tot veni vorba surd, probabil că nu știi cum se spune. Are ceva legătură cu hören? Are și legătură cu hören. E o formă taub, taub, care înseamnă surd. Și mai sunt alte forme, de exemplu, poți să spui schwerhörig, schwerhörig. Ce înseamnă schwerhörig? Un fel de, mă rog, șver prost, hări, auz prost. Da, adică care nu schwer nu înseamnă prost, înseamnă greu. Așa. Care aude greu. Bun. o insuficiență, practic. Mhm. Sau se mai spune Gehörlos. Ok. Adică Hipoacuzie. pierdut auzul. Hipoacuzie este Schwerhörig. Mi-am să aminte. Ok. Și Gehörlos, fără auz, da? Dar forma consacrată este Taub. Taub. Blind și Taub. Bun, deci orb înseamnă blind. Și cum spui, eu fac o extracție în orb. Ich führe. Ah, stai că era acest extras în orb. Da. Stai. Blinden extraktionen. Noch einmal. Ich führe. Stai. Ich führe eine blinde Extraktion. Durch. Sehr gut. Ich führe eine blinde Extraktion durch. Ja? Gut. Medicul nu face o extracție în orb, deoarece asta este periculos. Ihr führt nicht. Okay, immediat. Der Arzt führt nicht eine blinde Extraktion durch, Eine weil blinde, da blinde. eine blinde Extraktion durch, weil das so weil es gefährlich ist. Sehr gut, weil das gefährlich ist. Nu, dar nu spui weil es. De ce nu spui weil es? Nu știu. Pentru Pentru că ai că, zis asta. da, dar el ce înlocuiește es ăsta? La modul general. La modul general, obiecte Da, dar obiectul și. în cazul nostru înlocuiește un anumit obiect. Înlocuiește extracția. Deci nu poți să spui S. Spuneai S dacă înlocuia un substantiv în neutru. Da. Weil die gefährlich ist. Oder weil sie gefährlich ist. Wer ist gefährlich? Die Extraktion. Oder die blinde Extraktion. Înțelegi? De ce ar fi die? Sau sie? Ja? Good. Întotdeauna la astfel de cazuri trebuie să faci o radiografie de torace. Poți să mai spui o dată cum zici caz? Caz, și caz la Da. spital, și caz la gramatică, se spune fall. Ok, da, eben fals. Exact. Da. By diese fals? Diesen Exact. fals. Nu e fals, e fele. Fall, Ah, fele. da, fele, corect, că astea scurte primesc cum Da, laut. foarte bine. Stai că am găsit eu aici cu această radiografie Care este tot cuvântul la lung, nu? Da. Röcken, Übersicht, Iu, Umgangsname. Übersicht. Übersicht sau Über. Aufnahme. Asta e, nu? Da, ăsta este. Da. Da, asta este, poți să-l folosești și ca verb, nu? Röcken, Übersicht, Aufnahmen. Nu prea. Nu. Hai să-l zi propoziția întâi și apoi o să-l revenim la ăsta. Bun. By diesen Fällen soll man soll soll man, scuze, soll man immer eine Röntgenübersichtsaufnahme des Thorax machen oder durchführen. Oder machen lassen. Oder machen lassen, da, Pentru corect. că nu tu o faci. O lași Da. să o facă cineva. Încă o dată, bai. Diesen Fälle Tu ai spus, so stop. Ce este bai? la Ca parte de vorbire? prepoziție Care cere? care cere dativul. By diesem. Păi nu. Stai, Fälle este la plural. Exact. By dieses. Nu? Diesen, scuze. Diesen. Diesen. Păi exact, cred că așa e și scris. Da, Diesen am scris. Da, numai că mai lipsește ceva. Fällen. Exact. By diesen Fällen înseamnă în aceste cazuri. Dar eu am spus în La astfel. altfel, E, da. astfel ăsta se spune solche. Cunoșteai cuvântul solche? Da. Solche. Și merge și zo bai. Da, Bei bai. sol. Bei solchen Exact, bei Fällen. solchen Fällen, în astfel de cazuri, muss man eine Röntgenübersichtsaufnahme des Thorax durchführen. Machen la. Machen lassen. Durchführen sau masă, da, machen lassen. Ia? Bun. Acum, ce înseamnă tot cuvântul ăla lung? Röntgenübersichtsaufnahme. Ce înseamnă, cum să spune, a lua? Nemen. Foarte bine. De la verbul ăsta avem aufnehmen. Poți să scrii unul sub altul. Deci nehmen e a lua. Aufnehmen Da. înseamnă a înregistra. Și înseamnă a înregistra fie pe o casetă, fie cu microfonul, fie a înregistra într-un sistem, adică, de exemplu, dacă internezi un pacient, aia se cheamă aufnehmen. Îl iei pe secție, îl internezi, îl înregistrezi. Și cum spui, eu internez un pacient? Ich nehme einen Patient auf. Exact, numai că la pacient parcă lipsește ceva. Patienten. Exact. Ich nehme einen Patienten auf. Bun. E, ăsta este verbul, aufnehmen. De la el avem substantivul aufnahme, care înseamnă înregistrare. De exemplu, s-a auzit des notaufnahme. Ce înseamnă notaufnahme? Înregistrare de urgență, Camera de de fapt, urgență. așa, da. Da? UPU, sau cum se spunea. Notaufnahme. Deci, de asta, cum ai spus tu, Röntgenübersicht, Aufnahmen nu e, ci Aufnehmen, dacă vrei să-l faci verb. Ok, Röntgenübersicht, da. Aufnehmen. În loc de tot cuvântul ăla, poți să spui Röntgenbild. E mai simplu, da. Da? Poți să spui, desigur, și Röntgen. Numai să ții minte că Aufnahme este feminin, de este acolo eine Röntgenübersicht Aufnahme, iar Bild este das Bild. Ein Röntgenbild. Ok. Dar Röntgenbild este foarte folosit, adică nu e mai colocvial sau Röntgenbild. Ia? Good. Iar Übersicht înseamnă studiu. Un fel de explorare Înseamnă, de ore, fapt, da. vedere de ansamblu, de fapt. Da? Röntgenübersicht. Adică când faci, că poate să fie Übersicht sau poate să fie gezielt. Weißt du, was gezielt ist? Nein. Weißt du, was Ziel ist? Scop. Exact. Deci gezielt înseamnă țintit. Da. Că poți să faci ceva specific pe o anumită articulație sau pe o anumită zonă și aia este gezielt, gezielte Aufnahme sau Übersichtsaufnahme. Când faci tot toraxul sau toată... Da? Good. Aici însă e în propoziția asta, ai aia deschisă prin față? Da. E o expresie pe care trebuie neapărat să o înveți, pentru că o se folosește extrem de des în spital, și anume, scrie acolo, Eine Röntgen, Übersichtsaufnahme des Thorax kann einen Hinweis auf eine derartige Aspiration, nu știu ce. Hinweis auf. Hinweis auf. Hinweis, N-am ci... găsit. N-ai găsit? Nu, adică n-am găsit, am căutat cu ăsta, cu, mă rog, indicație, Nu. dar. Hinweis înseamnă indiciu. Așa, după colț, poate să însemne și indicație. Adică ceva ce ți indică ție ceva. Și o să auzi Ok. foarte des kein Hinweis auf Pneumonie, de exemplu. Fără indicii de Fără. pneumonie. De fapt, e un fel de fără semne de Sau pneumonie, fără cum am semne de zice noi. pneumonie, da. Exact. Da, exact. Dar ce este extrem de important, Hinweis se folosește cu auf. Ok. Hinweis auf, Hinweis auf. Ja? Sau ich sehe einen Hinweis auf einen Pleura ergus. Weißt du, was Pleura ergus ist? Nu. Pneumotorax, tu, că spui Nu. pneumotorax. Pleura e pleura. Da. Ergus înseamnă acumulare de lichid. Înseamnă pleurezie. Pleurezie. Da. Pleura ergus. Sau o să vezi kein Hinweis auf Pleura ergus. În orice caz, Hinweis este cu auf. Avem un alt cuvânt pentru indiciu, este Nachweis. Da? Nachweis ăsta n-are prepoziție. Și atunci pot să spun kein Hinweis auf eine Pneumonie oder kein Nachweis einer Pneumonie. Da. Fără indiciu al unei pneumonii. El cere după el genitivul. Al cui indiciu? Al unei pneumonii. Înțelegi? Hinweis auf. Și au este doar cu dativul Nu, aici. în cazul ăsta e cu acuzativul. Ah, e cu acuzativ, Pentru că ok. auf este o prepoziție dublă de obicei. Da. Și cum spun, fără indiciu de corp străin. Keine Kein, Hinweis kein. auf Der Hinweis. kein Hinweis auf fremd Da, fremd. Körper. Körpern. Nu. Fără Nu. indiciu de corp străin, nu corpi. Kein Hinweis auf Fremdkörper. Numai că Fremdkörper are și el un articol. Der. Da, e der Körper, dar în cazul ăsta Ar fi den. den, ja? Oder Den. einen. Einen. Că e Ok. Da. kein Hinweis Des auf einen acuzativul. Fremdkörper. Și o să vezi des în pe Röntgenaufnahme. Kein Hinweis auf einen Röntgenkörper, ja? Oder kann man auch sehen fraglicher Hinweis auf einen Fremdkörper. Was heißt fraglicher Hinweis auf einen Fremdkörper? Vine de la fragen, a întreba. Fraglich înseamnă O suspiciune, exact, înseamnă cred. probabil, Da. adică Da. da? Fragliche Pneumonie. Probabilă pneumonie. Adică nu sunt sigur. Good. Cum spui, pe această poză eu văd o opacitate. Merge auf? Genau, auf. Aici? Ok. În românește spunem în poză, dar în nemțește nu poți să spui în, că îi înțeleg în ea. De fapt, e Da, pe. auf das Röntgenbild Ja. sehe ich eine Verschattung. Sehr gut. Verschattung. Verschattung înseamnă opacitate. Toată treaba asta vine de fapt de la der Schatten. Poți să-l scrii că e util. Der Schatten înseamnă umbră. Umbră. Dar umbră radiologică este Verschattung. Da? Good. Și avem noi acolo keilförmig. Was du weißt, keilförmig ist? Nein. Keil. Ah, e de asta, da, are legătură cu chestie, cu o formă din asta cilindrică, A-a. ceva, Nu. nu? A-a, mă rog, aproape. Keil, știi ce înseamnă keil? Keil înseamnă pana de despicat lemne. Keil. Iar keilförmig înseamnă în formă de pană de despicat, adică în formă triunghiulară, mai pe românește. Da? Sigur că poate să fie și un con, dar tu-l vezi în 2D. Înțelegi la ce se referă? Keilförmig? Adică forma triunghiulară pe care o descrieți voi. Da, exact. Eu personal n-aș fi spus keilförmig. Știi unde se folosește des keilförmig? Se folosește când ai o vertebră tasată. Și aia chiar are formă. Acolo ești sigur că e ca o pană de despicat lemne, da? La röntgen eu n-aș folosi keilförmig. Eu aș spune, știi cum se spune triunghi în nemțește? Știi cum se spune după colț? Nici asta nu știu. Asta e o expresie și notează-o ca atare. După Da, da, colț da. se spune di eche. Ecke. Trei cuvinte. Di eche. După colț. Și exact ca în românește, poate să fie un magazin umdieche sau ceva care e foarte aproape, umdieche, aci după colț. Deci, eche înseamnă colț. Unghi. Nu, Da. colț, nu unghi. Vincăl e unghi. Așa, corect. Vincăl. Colț, de exemplu, o cameră are colțuri, nu are unghiuri. Da? Iar triunghi se spune draiec. Dry ec. Foarte simplu. Da? Deși colț este eche, triunghi este dry ec. Das dry ec. Și eu aș fi spus, iar adjectivul sau de la el, adjectivul de la dry ec este dry ecich. Eu aș fi spus, ein dry eckige Verschattung. O de asta triunghiulară. Sau keilförmig. Iar Am înțeles. fir ech, bănuiesc ce poate semne, firec. Fier ec. Dacă drai Ah, ec, pătrat, scuze. pătrat înseamnă Da. pătrat, patru Da. colțuri. Da? Da. Good. Verschattung. Haben wir noch dort streifenförmig. Streifen înseamnă bandă. Da. Da? Adică nu știu cum să zice în românește, că eu n-am făcut radiologie în românește. Streifenförmig, în formă de bandă. Niște linii, așa. Da, descriem și noi benzopace. Așa, benzi. Benzi opaci sau Exact. triunghiulare. Good. Ce mai era pe acolo deosebit? Mai era der Artig. Der Artig înseamnă Zolche. Adică o astfel de aspirație. De acest Imediat. tip. Dar asta nu e neapărat necesar, adică e un cuvânt pretențios și nu der artig. Gut, das letzte Wort von heute, Sauerstoff. Weißt du, was Sauerstoff ist? Oxigen. Das ist sehr gut. Sauerstoffgabe, ja? Was ist Gabe? E un fel de administrare, Exact, e un de fel la Geben, de dare. gabe, Dare da. de. Exact, geben, Gabe. Aufnehmen, Aufnahme. Exact. Vezi, e un anumit pattern de formare a substantivelor plecând de la verbele respective. Good. Hast du Fragen? Nein. Ba da, una singura. Am vrut Ja, să te întreb, sag mal. cunoști cumva ce înseamnă fix pe ultimul rând, Ja. la mine cel puțin, nu știu dacă și la tine, când scrie acolo Erfolg in Kopftieflage. Tiflage, adică Kopftieflage este cu capul în jos. Ai idee ce? Stai așa să mă lămuresc. Ce înseamnă pe ultimul rând? Pe ultimul rând al paginii 64, până să treci pe pagina următoare, până să treci pe 65. La mine scrie... bei Zoilingen? Zoiling, weißt du was Zoiling ist? Notasem și pe ăsta. Înseamnă sugar. Da, sugarul sub, da, sub 12 luni. Da, mă rog. Sugar care suge, eu atâta știu. Probabil că o fi vreo diferențiere pediatrică. Da, este. Oder Kleinkindern. Vezi, Cop Zoilingen und Kleinkindern din cauza lui bei, da. ja? Da. Erfolgt in Kopftieflage eine Klopfmanöver. Ce înseamnă tif? Nu știu. Înseamnă profund, înseamnă scufundat, înseamnă jos. Ok. Da? Deci cop, iar lag e poziție. Deci poziția cu capul în jos, cum am Exact, și. poziție cu capul în jos, un klopf maneuver. Klopf înseamnă a ciocăni. Da, a lovit pe spate cu capul în jos. Eu știu manevra Heimlich la copil și mai mult a fost o supoziție, să știi, ce Da, am zis da. eu aici, nu Deci neapărat. kopftieflage înseamnă îl ții cu capul în jos și îl Și bați îl bați pe pe... spate. Dacă scrie pe urmă, Aici pentru zice cele auf den două. Thorax, pe torace, nu pe spate. Da, dar este. Nein, nein, E Entschuldigung. pe pagina următoare, e Schulterblätter, n-alea. Un Schulterblatt, weißt du was Schulterblatt ist? Scapule. Sehr gut. De asta zice, știu manevra și de acolo am făcut o Da, paralelă da, așa. da, da. Kopftieflage, ja? Cu capul Ok. în jos. Da, m-am lămurit. Good. Gut, können wir dann nächstes Bine. Mal ein bisschen weitermachen, weil das Thema interessant ist. Morgan? Morgen, was ist morgen? Morgen ist Dienstag. Ja, morgen Dienstag. könnte ich. Wie viel Uhr? Când vrei. Bleibt auch so? Ja, ok. Ja, ist einfacher, ja? Ok, Halb acht. sehr gut. Bis Ok, morgen dann. bis morgen. Vielen Dank und guten Abend. Jo, Tschüss. tschüss. Da. Da.